To tytuł z Hard Hertz, bez limitu bitów, bez limitu bitów, bez limitu bitów. To tytuł z Hard Hertz, bez limitu bitów, bez limitu bitów, bez limitu bitów. Kiedy wpadnę w szał, ziom, będziesz się bał, ziom. Fani zajarani, słysząc to, mówią wow, ziom. Złoty strzał, ziom, kmini swój finish, ziom. To kolejna, przerwany hejnał, ziom. To histeria, ziom, wpadasz w nią, słysząc ten materiał, ziom. Mnie szanują kumający M-Sync, ziom. Ciebie szanują słuchający M-Sync. Robisz show i oddajesz hołd hajsą. Będziesz klon, bo mój Mike to Mike Tyson. Żaden Bin Laden, lecz wygra ten turniej. Durnie powtórnie odkryją moje rymy na Saturnie w urnie. Na kartce trochę tuszu, wysłany w kosmos przykład ludzkiego geniuszu. To jest proste jak ABCD, lecz gdy słyszę twoje CD, wtedy mówię AB. I cały czas widzę wszystko jak Sauron. Dopóki świat nie powie wam nara jak dinozaurom. To rzeczy kolej, ja mam w głowie olej. Tyle, że państwa OPEC mogą wydobywać w niej ropę. Bo to jest piękny umysł, który walczy, władając słowami lepiej niż Jerzy Bralczyk. Duet jak ze stali, zabójcie jak hejt. W tym stali jak stali, na wypaść jak gej, ziom. Wstajcie się do tego i podnieście w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Sprawdź tą esencję, więc w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Hard Hertz produkcja, więc w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. No to prosto osłom, jadę ostrą ripostą. Oto rzemiosło, które przyniosło mi mistrzostwo. Hard Hertz szefostwo, bo skądś dziadostwo. Będę rządził Polską dożywotnią jak Fidel. Bo inni siedzą głównie w gównie, tak jak Hibel. Łaką na pochybel, ziom, oto mój zwyczaj. Wyczaj, weź to wyczaj, będziesz ryczał cały ryczał. Bo dawno temu gdzieś w liryce narodził się styl silniejszy niż niejeden biceps. Kontrowersyjny, seryjny styl niczym nicze. Jest niczym dobrym dla łakem, sis niczym stryczek. Bo po pierwsze te wiersze jak zwykle są pierwsze. Więc kartkę z kawałki, rozjemią cię na kawałki. Po drugie, ten styl cię pogoni na 100 mil. Chyba, że wcześniej spalisz gumę jak 100 mil. Po trzecie, zawsze gdy ja mam majka, to inni jarają się tym jak ja majka. Po czwarte, swoim artem jażdżę jak martel, więc nikt nic nie może, bo te morze jest martwe. Dodatkowo uśmiercam serca nawet żartem, bo seryjny morderca rządzi jak Bonaparte. Yeah. Z braku laku, słuchasz łaków, lecz blisko jest kres bez kitu. To tytuł z Hard Hertz, bez limitu bitu. Walka dobra ze złem w stylu retro. Masz tu armię bardziej podziemną niż metro. Demonstruję łakom swój radykalizm skrajny. Plus, jaki mój mózg generuje punchline'y. Wąs stąd już, bo jest i 400. Zdobywam rząd dusz jak Bush, Afganistan. Dis na łakiem sis, od nas na ich ręce, ziom. 400 rymów, ziom. I seryjny MC, ziom. Bujajcie się do tego i podnieście w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Sprawdź tą esencję, więc w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Hard Hertz produkcja, więc w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. MC. Seryjny chwiopiny, MC hula jak Dracula. Bo ponownie dosłownie jak zwykle, niezwykle. Analfabetę najlepiej chlebi alfabetem. Z impetem niszczę łaków w trybie FPP. Mój styl szukuje chlepiej, szrachunki o CP. Więc buraczą się lepiej niż sam Andrzej Leper. Szybko znikną MC, to są sztuczni jak in vitro. Bo są mikro, gdy nawijam z ikrą a la nitro. Z podziemia krety wychodzą kolejne konkrety. Od których umiera kolejny konkretny kretyn. Pusteka na majku, jestem morderczy jak MDK. Więc będąc w buszu, wybiłem rodzinę buszu. To koniec, bo w łakim to nie płonie biały dom. Teraz całym światem będzie rządzić biały ziom. Jeśli tuman jak Truman, kiedyś też on skuma. To skuma, że prawdziwy MC jeszcze nie umarł. Bo ta liryka to klasyka jak powieści lub luma. Kumasz większy wypas niż Yokozuna. Przegrałeś nie przez to, że po prostu ci nie szło, lecz przez to, że seryjny jako Mike Maestro. Twoje jest też swojara jak elektryczne krzesło. Łak MC's to przeszłość. Bujajcie się do tego i podnieście w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Sprawdź tą esencję, więc w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Hard Hertz produkcja, więc w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Bujajcie się do tego i podnieście w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Sprawdź tą esencję, więc w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Hard Hertz produkcja, więc w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. MC.